بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول ایک بڑی شان والے رسول من انفسکم جو تم ہی میں سے ہیں عزیز علیہ ما عنتم بہت گراہ ہے ان پر مان تم یہ کہ تم کو کوئی مصیبت پہنچے تکلیف پہنچے حریص علیکم وہ بڑے حریص ہیں تمہارے بھلائی کے تمہارے فائدے کے بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والوں پر وہ بڑے شفیق اور بڑے ہی مہربان ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر بھی وہ اعراض کریں منہ پھیر لیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ پھر آپ فرما دیں مجھے کافی ہے اللہ لا الہ الا ہو جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ مالک ہے عرش عظیم کا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر ولواء الحمد بیدی ولا فخر وما من نبی یوم اذن آدم فمن سواء الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول من تنشق عن الارض ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان آپ کی عظمت مرتبہ آپ کے مقام کو بیان فرما کر کے ساری امت کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک بڑی شان والا بڑی عظمت والا بڑے مرتبے والا رسول جو تم ہی میں سے ہے تمہارے قبیلے خاندان میں سے ہے وہ آ چکے ہیں اور پھر ان کی ہمدردی بھی بیان فرمائی کہ امت کے بڑے ہمدرد ہیں خلق خدا پہ بہت بڑے ہمدرد ہیں وہ خدا کی مخلوق کے بہت ہمدرد فرمایا کہ ان کی ہمدردی کا حال یہ عزیز علیہ ما عنتم ان پہ بڑا گراں ہوتا ہے ما عنتم یہ کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے مصیبت پہنچے سختی پہنچے تمہاری تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے تمہاری تکلیف تمہاری سختی کہ تم پہ کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور خلق خدا کے ساتھ آپ کی شفقت ہمدردی کو بیان فرمایا حریص علیکم اس میں آپ کی فکر کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے بلائی پہنچے وہ تمہارے بلائی پہ بڑے حریص ہیں. انہیں یہ ہر وقت حرص لگی ہوئی ہے کہ میری امت خدا والی بن جائے، خدا کے ساتھ جڑ جائے، ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے. حریص علیکم، وہ تمہاری بلائی پر تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں. اتنی حرص لگی ہوئی ہے امت کے فائدے کی کہ میری امت کو دنیا کے فائدے بھی پہنچے، اور سب سے بڑا فائدہ تو آخرت کا ہے. دنیا کی زندگی آنے جانے والی ہے، فانی ہے، دنیا کے سارے سامان فانی ہیں، یا حکومتیں ہیں تو وہ بھی آنے جانے والی ہیں، جوانی ہیں، طاقتیں ہیں تو وہ بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. انہیں بڑی فکر ہے، اس بات کے بڑے حریص ہیں کہ میری امت کو فائدہ پہنچے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. ہر وقت انہیں یہ لگن ہے کہ میری امت بغاوت، سرکشی، کفر اور شرک چھوڑ کر کے ایمان لے آئے، اور میری سنت کے مطابق خدا کے حکموں پہ عمل کر کے خدا والی بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے. یہ حضور وسلم کی ہمدردی ساری امت کے ساتھ جو ہے اس کو بیان فرمایا. آپ ساری امت کے خلق خدا کے ہمدرد ہیں، خواہ کو امیر ہے یا غریب ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، بڑے سے بڑا مشرک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی اتنی بڑی ہمدردی ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا مخالف کیوں نہ ہو، اور بڑے سے بڑا مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اتنی بڑی ہمدردی ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس کی پریشانی کے ساتھ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، میرا امتی ہے، اس پہ مصیبت کیوں آ گئی. اس آیت شریفہ کے اس حصے میں خلق خدا کے ساتھ جو آپ کی ہمدردی اور دل سوزی جو فکر ہے اس کو بیان فرمایا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمُ، فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے اس قدر ہمدرد ہیں، اس میں اپنے پرائے، امیر، غریب، مرد اور عورت، عربی، اجمی، پٹھان ہے کہ پنجابی ہے، بلوچی ہے کہ سندھی ہے، جوان ہے کہ بوڑھا ہے، کافر ہے کہ مشرق ہے، سیاہ ہے کہ سفید ہے، جون سی بولی بولنے والا ہے، خلق خدا کے ساتھ آپ کی بے پناہ ہمدردی ہے، بے پناہ شفقت. وہ کسی کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. جب آپ کی ہمدردی کا یہ حال ہے کہ خلق خدا پہ، مخالفوں پر بھی آپ اس قدر ہمدرد ہیں، تو پھر ایمان والوں پہ جو آپ کی شفقت اور کرم نوازی ہوگی اس کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے. اس لیے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو بالخصوص بہت ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو سمجھا کر کے اور ان کی ہمدردی اور شفقت، ان کی فکر بتلا کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ کے حکموں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے خدا کو منا لو، خدا کو راضی کر لو. اب اس کے بعد حق تعالی جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں اور اپنی شان بے نیازی بھی سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ دنیا کے مخالفین، دنیا کے سرکش باغی، بڑے بڑے مشرک سرغنے، اتنی ہمدردی شفقت کے باوجود بھی اگر یہ باز نہیں آتے، اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کو کسی قسم کا فکر اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقل حسبی اللہ، آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، جس کے ساتھ خدا کی طاقت ہو جائے، خدا کی قوت، خدا کی مدد نصرت ہو جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی شفقت، ہمدردی، دل سوزی کے باوجود بھی اگر یہ مشرک کافر، یہ باغی، ضدی، انادی اگر ایمان قبول نہیں کرتے، آپ کی اتباع سے منہ پھیرتے ہیں، تو آپ کوئی فکر نہ کریں، کوئی اندیشہ نہ رکھیں، بلکہ یوں کہیں فقل حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی ذات جس کے بغیر کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق بن سکتا ہی نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی دینے والا، وہی لینے والا، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میرا محافظ ہے، میرا نگہبان ہے، میرا ناصر اور مددگار ہے، علیہ توکل، تو میرا اسی پہ بھروسہ ہے، ورب العرش العظیم، ورب عرش عظیم کا مالک، یعنی ساری کائنات کا مالک اور خالق، آسمانوں میں بھی اسی کی حکومت، اسی کا راج، زمین میں بھی اسی کی حکومت، اسی کی سلطنت، وہ اللہ میرے ساتھ، اس میں تعالی جل شان و اپنی عظمت اور قوت شان بے نیازی سمجھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، جس ذات اقدس کے ساتھ خدا کی مدد ہو جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مخالف، بڑی سے بڑی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہ آخری آیتیں، فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش العظیم، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ آیت شریفہ صبح و شام سات سات بار پڑھ لیا کرے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے سارے کام آسان کر دیں گے، اور سارے فکروں غموں سے اللہ پاک اس کو نجات دے دیں گے جو آدمی یہ کلمات صبح و شام سات سات بار پڑھ لیا کرے۔ آج امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، اور یہ بدعمالیوں کی سزا، آپس کی ناچاکی، بے اتفاقی، گھروں میں اتفاق نہیں، بیٹے باپ کی نہیں مانتے، بچیاں ماں کی نہیں مانتی، آج امت مسلمہ جو اشتراک، انتشار، پریشانیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری زندگی میں رہے، وہ جیسا ایمان چاہیے، جیسی ہمدردی اور شفقت چاہیے، یہ امت مسلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شفقت ہمدردی ہونی چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، قلب مبارک میں شفقت ہمدردی ہے۔ واسطہ یہ ہے کہ یہ آخری آیت شریفہ جو ہے، اگر کوئی آدمی صبح و شام سات سات بار پڑھ لیا کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے کام بھی آسان فرما دیتے ہیں، سارے غموں سے اللہ پاک نجات دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بات پڑھنا کیا مشکل، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ہر پریشان حال آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان، کوئی کس وجہ سے پریشان، اگر یہ ساتھ ساتھ مرتبہ یہ آیت شریفہ صبح و شام پڑھ کر کے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے، تو اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو حاصل یہ ہے کہ پہلی آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، آپ کے بلند مقام اور مرتبے کو، اور پھر خلق خدا کے ساتھ جو آپ کی شفقت ہمدردی ہے وہ سمجھا کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اسی میں تمہارے دنیا کا فائدہ بھی ہے آخرت کا فائدہ بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کون بیان کر سکتا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کا میں ہی سردار ہوں گا، میں ہی سربراہ ہوں گا، اور میں یہ بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، یہ میرے اللہ نے مجھے یہ مقام مرتبہ و شان عطا فرمایا، بلکہ بطور تقدیس بن نعمت کے کہہ رہا ہوں. اور فرمایا ولوال حمد یدی وما من نبی یوم اذن فآدم فمن سوا الا تخت لوائی. خدا تعالی کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اللہ کے جتنے نبی رسول ہوں گے میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر. اور فرمایا کہ یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بلکہ تقدیس بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور فرمایا کہ سب سے پہلے ہی میں وہ شخص ہوں جو زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نکلنے والا بھی میں ہی ہوں، سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا. وانا اول شافع و مشفع. قیامت کے دن سب سے پہلے صفات کرنے والا، سفارش کرنے والا، خدا کی مخلوق کی میں ہی ہوں، اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرا باب الجنہ. قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی کھلوانے والا میں ہی ہوں گا. آپ نے فرمایا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، آؤں گا، اور جب دروازہ کھلواؤں گا تو دربان جو حاضر جنت، جنت کا دربان مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور وہ کہے گا وہ بیگا عمر عمر تو اللہ افتح لحدن قبل کا، مجھے آپ ہی کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے نہ کھولوں. تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے بھی تو آپ ہی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت الانبیاء بستن، مجھے اللہ نے سارے نبیوں پر چھ باتوں میں فضیلت دی. علماء فرماتے ہیں یہاں آپ نے چھ کو ذکر کیا، یہ بطور فخر کا نہیں کہ انہی چھ باتوں میں اللہ نے آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں، سارے نبیوں میں فضیلت دی، یہاں آپ نے چھ کو ذکر کیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چھ باتوں میں سارے نبیوں رسولوں پہ فضیلت دی ہے. ایک تو فرمایا اوتی تو بجوام القلم، مجھے اللہ نے جوام قلم عطا فرمائے کہ میری باتیں مختصر ہوتی ہیں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن معنی مضامین کے سمندر ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. الفاظ میری زبان مبارک سے نکلے ہوئے تھوڑے مختصر، لیکن معنی اور مضامین بہت ہوتے ہیں ان میں. بنصرت بالروح، اللہ نے روح کی وجہ سے میری مدد فرمائی کہ میرے مخالفین پہ روح داری ہو جاتا ہے، یہاں تک ایک مہینے کی مسافت پر ہوں تب بھی مروب ہوتے، اتنا اللہ نے مجھے روح دیا. وہ خلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور طہور بنا دیا کہ جہاں بھی نماز کا وقت آئے میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر پانی نہ ملے اسی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہی اسی مٹی کو اللہ نے طہور بنا دیا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وَأُرْسِلْتُ لِلْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے اور مخصوص وقتوں کے لیے آتے تھے، مجھے اللہ نے تمام مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے اور سارے زمانوں کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا، کسی مخصوص قوم کے لیے یا مخصوص زمانے کے لیے نہیں. وَأُرْسِلْتُ لِلْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف، وہ انسان ہیں کہ جنات ہیں جتنی مخلوق ہیں، ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ، مجھ پہ اللہ نے نبیوں کی آمد کو ختم کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پہ ختم فرما دیا. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سمجھیے، خدا کے قرآن سے سمجھیں اور سیکھیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرماتے ہیں اور فرمایا نہ قائد المرسلین یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن میں سارے رسولوں کا سربراہ ہوں گا، سب کی قیادت میں کروں گا. اور فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. تو کتنی بڑی شان ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو گناہ چھوڑ کر کے، نافرمانیاں، سرکشیاں، بغاوتیں چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل کرے، آپ کی سنتوں کو رواج دے، زندہ کرے اپنے عملی زندگی میں، اپنے گھر میں، محلے میں، شہر میں، پوری امت میں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے. اور وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے کہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نہیں، بڑا ہی بد نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، آپ کی پیدائش بھی عجیب شان والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور 7 دن کے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا حقیقہ کیا. آپ چونکہ خاندان قریش میں سے، قریشی ہاشمی ہیں، تو آپ کے دادا جی عبد المطلب، انہوں نے 7ویں روز آپ کا حقیقہ کیا اور تمام قریش کی دعوت کی. جب قریش دعوت میں شریک ہوئے اور دعوت سے فارغ ہوئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس بچے کی پوتے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے فرمایا میں اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام سن کے بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے اے عبد المطلب, آپ نے ایسا نام رکھا ہے, یہ نام ایسا رکھا تجویز کیا ہے جو آپ کے آبا و اجداد میں سے اور نہ پہلوں میں سے نہ پچھلوں میں سے کسی شخص نے یہ نام اپنے بچے کا نہیں رکھا. آپ نے ایسا نام رکھا ہے. انہوں نے فرمایا میں اس لیے آپ کو یہ نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آسمانوں میں اس کی تعریف کرے اور خدا کی مخلوق زمین میں اس بچے کی تعریف کرے. میں نے اس بچے کا نام رکھا ہے محمد. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا. بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ جو آپ کا نام رکھا ہے محمد تو رویا صالحہ کی وجہ سے, اسے متواتر خوابیں ایسی آئیں جن خوابوں میں حق تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ القاء ہوا اس بچے کا نام رکھنا ہے محمد. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے, پیٹ مبارک میں تھے, انہیں بھی رویا صالحہ کی وجہ سے القاء اور الہام ہوا کہ آپ سید الاولین والآخرین, برگزیدہ خلائق اور سید الاولین والآخرین, سید الامم کی ماں بننے والی ہیں. جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا احمد. تو حاصل یہ ہے کہ آپ کا نام محمد بھی رکھا گیا, احمد بھی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دادا جی عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نام جو محمد رکھا ہے تو میں نے خواب میں دیکھا, مجھے خواب آئی کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلا, اس کی ایک جانب ایک سرا آسمانوں میں اور دوسرا سرا مشرق سے لے کے مغرب تک ہے, اور پھر وہ زنجیر ایک شجر ایک درخت بن گیا اور اس کے ہر پتے پہ اتنا نور ہے کہ آفتاب کے نور سے 70 گنا زائد نور ہے, ہر پتہ اس طرح منور ہے. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ اس درخت کی شاخوں کے ساتھ لپٹ رہے ہیں اور قریش کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس درخت کو کاٹنے کی, اور جب کاٹنے کی نیت سے قریب آتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان سامنے آتا ہے, وہ ان کو روک دیتا ہے. تو میں نے جب یہ خواب دیکھی تو معبرین نے مجھے یہ تعبیر دی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے, ایک ایسا شان والا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ماننے والے مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ہوں گے, ان کی اتباع کرنے والے مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ان کے تابعدار متبعین پھیلے ہوئے ہوں گے. ایک ایسا بچہ اللہ پاک آپ کی پشت سے آپ کی اولاد سے پیدا کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ اس بنا پر میں نے آپ کا نام رکھا محمد. اور والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھا احمد. قرآن پاک میں بھی آپ کے یہ دو نام مبارک ان کا تذکرہ ہے, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں, جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے تشریف لائے ان کو اللہ نے انجیل دی, انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی احمد کے نام سے، جیسا قرآن پاک میں موجود ہے، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. اس وقت کو یاد کیجئے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم نے یوں کہا ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات نازل کی جا چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تورات دی ہے، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد، میں کیسے شان والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے ماں بعد آنے والا ہے، جس کا نام مبارک ہوگا احمد. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو آپ کی بشارت دی تو احمد کے نام سے دی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسمان، میرے لیے نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں. محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، یہ باب تفصیل سے مشتق ہے، مقول کسی گئے، اور باب تفصیل جو ہے یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے اور تکرار کے لیے آتا ہے. تو محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اخلاق حمیدہ، کمالات فاضلہ، صفات حقیقیہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ بار بار تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، اخلاق مبارکہ، آپ کی عظمت شان کا بار بار محبت سے، عظمت سے تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا. تو فرمایا انا محمد، اور میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. احمد اس میں تفضیل کسی گئے، اس میں تفضیل مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے. مفعول کے معنی میں اور اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اتنی تعریف اللہ کی کائنات مخلوق میں نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا انا احمد، میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں، یعنی حق تعالی جل شانہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اور آپ کی امت نے جتنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی ہے، اتنی پہلوں میں سے کسی نے کی جتنی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ کی امت نے کی. اس لیے حدیثوں میں آپ کا نام احمد احمد بھی ہے، انا محمد و احمد، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اور امت کا لقب ہے حمادون. یہ آخری امت جو آپ کو ملی ہے، اس امت کا لقب رکھا گیا حمادون، اللہ کی بڑی تعریف کرنے والی، اللہ کی سب سے بڑھ کر کے حمد و ثنا بیان کرنے والی، ہر موقع پہ اللہ کی تعریف کرنے والی. کھانا کھانا ہو، جب کھانے سے فارغ ہوگی تب بھی اللہ کی تعریف کرے گی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ، سفر سے واپس آئے گی تب بھی اللہ کی تعریف بیان کرے گی، ہر کام کے بعد اللہ کی تعریف. اس امت کا لقب ہے حمادون، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی امت. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت نے اپنے مقام کو سمجھے ہی نہیں. آج امت اور منصوبوں میں لگی ہوئی ہے اور فکروں میں پڑی ہوئی ہے، فضول باتیں ہیں، لایعنی قسم کی باتیں، اور یہاں تک کہ جوڑ توڑ کی باتیں، غیبتیں ہیں، جھوٹ ہیں، بہتان ہیں، آج امت ان باتوں میں پڑی ہوئی ہے. حالانکہ امت کا لقب جو ہے وہ خمادون ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی، اللہ کی تعریف بیان کرنے والی، اس کی عظمت شان کو بیان کرنے والی. امت کا لقب تو یہ ہے، لیکن امت نے اپنے مقام حیثیت کو بھول گئی. اللہ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات سیکھ کر کے آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہماری دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہے. تو حاصل یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد انا احمد انا الماہی، میں ہی مٹانے والا ہوں. ماہی کہتے ہیں مٹانے والے کو. الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر اور شرک کو مٹائیں گے، امت کو ہدایت دیں گے، ایمان کی توفیق سے نوازیں گے. انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں، اللہ نے مجھے ماہی بنا کر کے بھیجا ہے. شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ میری وجہ سے مٹائیں گے. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں حاشر ہوں، اللہ کی مخلوق کا حشر جو ہوگا میرے قدموں پر ہوگا. علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اس کے بعد خدا کی مخلوق اٹھے گی. تو فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں حاشر ہوں، ساری مخلوق کا حشر میرے قدموں پر ہوگا. انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں. اس کا معنی خود بتلا دیا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو. یعنی میں اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخصوص شان، مخصوص عظمت، مقام عطا فرمایا. انسان کی ساری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا بیان، انسانوں کی طاقت سے بات. تو بیان اور کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ آپ والے اعمال کریں، اپنے گھروں کو اعمال سے زندہ کریں، مسجدوں کو اعمال سے زندہ کریں، مدارس میں، کھیتوں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں، ہر جگہ خدا کے حکموں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہوگا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، تو ساری پریشانیوں کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ یہ بے دینی ہے، گناہ. آج امت گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھی، اور کبھی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب روشن خیالی چاہیے، آج بے حیائی کا نام لوگوں نے روشن خیالی رکھ لی ہے. اللہ نے حیا عطا فرمایا، حیا بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلی شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا ہے. یہ پڑھنا ایمان کی سب سے اعلی شاخ ہے، اعلی شعبہ ہے. دل میں یقین ہو اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہو، کیا یہ اچھا ہو کہ ہر مسلمان یہ کلمہ پڑھنے والا ہو، عورت کے کلمہ پڑھنے والی ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے جس سے بڑی اور کیا سعادت ہو. یہی ایمان کی بنیاد ہے. اور مرتے وقت یہی کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا تو نجات ہوگی، اور یہی کلمہ طیبہ جنت کی چابی بھی ہے. ساری شریعت کا خلاصہ یہی کلمہ طیبہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کلمہ طیبہ پڑھنا اس کی فکر نہیں کہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت. آج مسلمان قرآن پاک کی عظمت کو سمجھے ہی نہیں. مسلمان نے سمجھا قرآن پاک شاید اسی لیے ہے کہ بس برکت کے لیے پڑھ لیا کرو، کہیں مکان کے افتتاح کرنا ہے، دکان کے افتتاح کرنا ہے، یا ایصال ثواب کرنا ہے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو بس. یہ نہیں سمجھا کہ قرآن پاک صرف اسی لیے نہیں آیا، یہ تو عمل کے لیے آیا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بنی تھیں، اولیاء اللہ کی زندگیاں بنی جو قیمتی بنے تو وہ اسی پہ عمل کرنے کی برکت سے بنے. قرآن پاک ان کی عملی زندگی میں تھا، ان کو خدا نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، اور یہ مقام عطا فرمایا کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شان کے محدث ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم ہوئے، دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہوئے ہیں، ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ کے جو بانی ہوئے ہیں، قیوم زمان خواجہ خواجگان مولانا احمد خان صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ میں نے مولانا سید انور شاہ کشمیری جیسا محدث کو نہیں دیکھا. اور اپنے شیخ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا میں نے کوئی مرشد نہیں دیکھا. یہ بڑے حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور حضرت شاہ صاحب کا تقویٰ ذرا سنیے، اللہ آج تک کسی غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھا نہیں. اللہ نے ان کی نظر کو بھی ایسا محفوظ رکھا، نظر بھی پاک تھی. مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے. اور چہرہ اتنا نورانی تھا، انسان دیکھ کر کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کہ فرشتہ ہے. ہماری خانقاہ سراجیہ کے درویشوں میں سے پرانے درویش صوفی عبداللہ صاحب ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، بڑے صاحب کش بزرگ تھے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہدائی تھے، میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے. انہوں نے قصہ سنایا کہ تقسیم سے پہلے لاہور کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے. رات کا وقت تھا، اس وقت بجلیاں کم ہوتی تھیں، سٹیجوں پہ یہ گیس وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا، گیس کی روشنی ہوتی تھی. تو وہ فرمانے لگے کہ سٹیج پہ گیس جل رہا ہے اور بڑی آب و تاب سے اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، بہت بڑا مجمع ہے خلق خدا ہے. اتنے میں مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے علماء، علماء کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. صوفی صاحب فرمانے لگے کہ شاہ صاحب جب تشریف لائے بجائے اس کے ایک سٹیج پر تشریف فرماؤ وہ سٹیج کے سامنے عام مسلمانوں میں بیٹھ کے تشریف فرماؤ گے، عام مسلمانوں میں بیٹھ گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ شاہ صاحب سٹیج پہ تشریف لاتے، نیچے بیٹھ گئے۔ صوفی عبداللہ صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ میں ایک نظر سے گیس کی روشنی کو دیکھتا تھا اور ایک نظر سے حضرت شاہ صاحب کے چہرے کا نور دیکھتا تھا۔ وہ مجھے بتلانے لگے کہ استاد جی، شاہ صاحب کے چہرے کا نور اس قدر برس رہا تھا چہرے پر نور کہ میں سمجھتا ہوں کہ گیس کی روشنی بھی اس سے شرما رہی تھی۔ یہ حال تھا شاہ صاحب کے تقوی کا۔ حضرت مولانا قاری ان طیب صاحب نور اللہ مرکزہ جو دار العلوم دیوبند کے مہتمم ہوئے ہیں، اور حضرت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہوئے ہیں، نبیرہ ہوئے ہیں۔ ان کا بیان میں نے خود رسالہ میں پڑھا، دار العلوم رسالے میں۔ انہوں نے قصہ یہ نقل کیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ دیوبند سے اپنے گھر میں سال میں ایک دو مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، بارہمولے کے رہنے والے تھے، مقبوضہ کشمیر گئے، اور سفر ریل گاڑی کا سفر ہوتا تھا، تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر تشریف لے جا رہے تھے، ملتان سٹیشن پہ اترے گاڑی بدلانے کے لیے، رات کا وقت تھا، اس وقت بجلیاں نہیں تھیں، لالٹینیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ نے قصہ یہ بیان کیا کہ رات کا وقت ہے، شاہ صاحب ملتان کے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چند ساتھی بھی ہیں، اور اس وقت سٹیشن ماسٹر جو ہے وہ سکھ تھا۔ جب گاڑی آنے کا وقت قریب ہوا تو اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے، لالٹین پکڑی ہوئی ہے، وہ باہر نکلا اور کلیوں سے کہہ رہا تھا کہ سامان کو ادھر کرو ادھر کرو، چونکہ گاڑی آنے والی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وہ پھرتے پھرتے اس کی نظر پڑ گئی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر۔ جب شاہ صاحب کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی تو وہ بڑی توجہ سے اس نے دیکھنے شروع کر دیا، بڑی توجہ اور غور سے دیکھتے دیکھتے حضرت کے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا جو مذہب ہے اس مذہب کی حقانیت کی دلیل یہ چہرہ بھی ہے۔ اتنا نورانی چہرہ میں نے کسی آدمی کا دیکھا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا مذہب، اس شخص کا دین جو ہے برحق اور سچا ہے۔ وہ حضرت کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اپنا مذہب سکھا دیں۔ حضرت شاہ صاحب نے کلمہ پڑھا کر کے اس کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کر دیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جب زندگی میں قرآن پاک کے حکم سنت کے مطابق آ جائیں تو انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں، طور و طریقے بدل جاتے ہیں، تعصب کے بجائے شفقتیں محبتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کرنا، ایثار قربانی، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تو سارے آپس میں بھائی ہیں، ہمارے بڑوں نے غیر مسلموں کی خدمتیں کی ہیں، ان کو بھی سکھ پہنچایا، ایسا سکھ پہنچایا ان کی خدمت کو دیکھ کر کے، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کی ہمدردی کو دیکھ کر کے ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ آج امت جو پریشان ہے، پریشانیوں کے شکار ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آج بے دینی عام ہو چکی ہے۔ تقریریں وعدیں تو بہت ہو رہے ہیں لیکن عملی زندگی سے ہم لوگ معروم ہیں۔ انسان کی عملی زندگی جو بنتی ہے تو وہ صحبت سے بنتی ہے، وہ ماحول سے بنتی ہے، پہلے لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے تعلق ہوتا تھا، اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اپنے گھروں میں اللہ اللہ کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہوتا تھا، دھیان اللہ کی طرف ہے، ہاتھ کاروبار میں ہے لیکن دل پہ اللہ کا پاک نام جاری ہے، ان کے گھر قرآن پاک کی تلاوت سے، عبادت سے، نماز سے، درود شریف سے، ذکر سے آباد تھے. آج یہ آبادیاں نہیں رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں میں پریشانی آ گئی. آج بھی اگر امت تھوڑی سی ہمت کر لے، سوچ لے، فکر کر لے، یہ زندگی تو آنے جانے والی ہے، تو ہمت کر کے اگر اپنے گھروں میں یہ اعمال زندہ کر لے، اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنا لے، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لے، انشاءاللہ جنت کے مستحق بن جائیں گے، خدا کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے. قرآن پاک صرف پیٹیوں میں بند کرنے کے لیے، الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو پڑھنے کے لیے آئے. جوان پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، زبانی پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، کھیتوں میں پڑھیں، کارخانوں میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، جہاں پڑھیں گے رحمتیں آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تعالی جل شانہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود سورہ طہٰ، سورہ یاسین کی خود اللہ نے تلاوت فرمائی. جب اللہ نے یہ سورتیں پڑھی، فلما سمعت الملائکۃ، جب ملائکہ نے خدا کا قرآن سنا، تو ملائکہ نے کہا طوبی لامت ینزل ھذا علیہ، کہ امت بڑی خوش نصیب ہوگی کہ جس امت کو یہ کلام دیا جائے گا، جس امت کو یہ قرآن پاک ملے گا بڑی خوش نصیب ہوگی. طوبی لاجواف تحمل ھذا، وہ سینے بڑے مبارک سینے ہوں گے جن سینوں کے اندر یہ خدا کا قرآن محفوظ ہوگا. جو سینے حامل قرآن ہوں گے بڑے مبارک ہوں گے. طوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، وہ زبانیں بڑی مبارک زبانیں ہوں گی جن زبانوں پر خدا کا قرآن ہوگا. دنیا کی طاقتیں ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم ختم ہو جائے. معاذ اللہ قرآن مٹ جائے، دین اسلام مٹ جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو پھیلنے کے لیے آیا ہے. اس کو مٹانے والے خود مٹ جایا کرتے ہیں. دینی مدارس کو اجاڑنے والے، مساجد کو اجاڑنے والے، علماء اور طلباء کے مقابلے کرنے والے، ان پہ بہتان باندھنے والے، مجاہدین کو برداشت نہ کرنے والے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے، ان لوگوں کو جو لوگ نہیں برداشت کر سکتے، کبھی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے ہیں انتہا پسند ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح دین کو مٹا دیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، پھیلنے کے لیے آیا. اب بھی دیکھ لیں، الحمدللہ کفار کے ملکوں میں سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلامی کتابیں پڑھ پڑھ گئے، علماء کی مجالس میں بیٹھ کر کے، تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کے سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. آخر کون سی طاقت ہے جو ان کو اسلام کی طرف پھیر رہی؟ وہ اللہ کی طاقت ہے. دین میں کشش ہے، اس میں جاذبیت ہے. یہ دین برحق ہے، یہ اپنی طاقت سے پھیلتا ہے اور پھیلے گا، یہ مادی طاقت سے نہیں پھیلتا. تو حاصل یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا، آپ کے بلند مرتبہ اور مقام کو، آپ کی ہمدردی خیرخائی کو بیان فرمایا، آپ کی فکر کو بیان فرما کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اگر تم دنیا آخرت کی کامیابی کا چاہتے ہو اور سکھ چاہتے ہو، چین سکون والی زندگی چاہتے ہو، ہر قسم کے عذابوں سے سختیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لفظ میں ایمان لے آؤ. آپ والے اخلاق، آپ والی صورت اور سیرت کو اپناؤ، خدا کے حکموں پر آپ کی سنت کے مطابق عمل کرو، تو ہر قسم کی سختیوں سے، مصیبتوں سے، عذابوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمدردی کو بیان فرمایا کہ تمہاری مصیبت ان پہ بڑی گراں، تمہاری مصیبت کو، دکھ درد کو، تمہاری تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے، پر بڑے سے بڑا کافر مشرک ہی کیوں نہ اس کی پریشانی تکلیف کو حضور برداشت نہیں کر سکتے. حریص علیکم، تمہاری بنائی پر تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں کہ میری امت کو فائدہ پہنچے، دنیا کا بھلا بھی ہو، آخرت کا بھلا بھی ہو. تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ آسان دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گورنر بنا کے کسی کو بھیجتے، حاکم بنا کے کسی کو کسی علاقے میں بھیجتے تھے، خصوصیت سے وصیت فرماتے یسرو ولا تعسرو، دین آسان کر کے سمجھانا، مشکل نہ کرنا، آسان کر کے سمجھاؤ. حضور وسلم اپنی امت پہ آسانی چاہتے ہیں، آسان دین، آسان شریعت لے کر کے آئے، لیکن کوئی آدمی عمل ہی نہ کرنا چاہے تو پھر اس کا کیا علاج؟ وہ یہ کہ اولیاء اللہ کی مجلس پہ بیٹھ کے ان سے اللہ کا پاک نام سیکھے، انشاءاللہ چاند دن ان کی صحبت میں بیٹھے گا فکر پیدا ہو جائے گی، دھیان پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل مشکل نہیں رہے گی بلکہ آسان ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، عظمت مقام، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی، شفقت، اس کو بیان کر کے اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایمان کی دعوت دینا چاہتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایمان لے آئے. اور پھر فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوق پہ اتنی بڑی شفقت، ساری مخلوق کے غیر مسلموں کے بھی جب آپ اتنے بڑے ہمدرد ہیں، تو پھر ایمان والوں پہ جو آپ کی شفقت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ شفیق ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اس کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے. آخری آیت میں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے یا ایمان لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، یہود اور نصارہ کی طرف دیکھو گے، کبھی کس کی طرف کبھی کس کی طرف دیکھو گے، اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے ہی نقصان کرو گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فائن ٹول، اگر یہ دنیا والے اتنی بڑی ہمدردی، اتنی بڑی شفقت کے باوجود اگر اعراض کریں، ایمان قبول نہ کریں، آپ جیسی زندگی، آپ کی تعلیمات کو نہ سیکھیں، آپ والی زندگی کو نہ اپنائیں، تو فرمایا فقل حسبی اللہ، آپ یوں کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، میرا ناصر، میرا محافظ اللہ، وہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، مستحق نہیں، کائنات میں وہی الہ، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کا نفع، اسی کے ہاتھ میں سب کا نقصان، اسی کے ہاتھ میں ہدایت بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں گمراہی بھی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن طلب پہ ہدایت دیتے، اپنے اندر طلب پیدا کیجیے، علیہ توکل، تو اسی ذات پہ میرا بھروسہ ہے، کائنات میں بھروسے کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی ایسی ذات نہیں جو بھروسے کے لائق ہو، اور پھر اس کی حکومت معمولی حکومت نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، ساری مخلوق میں اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی، اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، اپنے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ گناہوں میں نافرمانیوں میں پھنسے ہوئے، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی رحمت کا دریا موج میں ہے، بات مانگنے کی دیر ہے، دینے میں کوئی دیر نہیں. اللہ کے دروازے پہ آنے کی دیر ہے، قبولیت میں کوئی دیر نہیں. اللہ پاک ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے، اور ساری امت کو اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما کر کے آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.